Bu arada Bursa'da ise gece saatlerinde yine şey olacak, yağış olacak, haberiniz ola diyelim. Hava durumuna gelince 18 derece gözüküyor İstanbul. Bugün meteoroloji çok uyarıda bulunmamış. Hava gayet güzel memlekette gözüküyor. Yapılan son değerlendirmeler Marmara'nın batısı, Rize, Artvin, Trabzon'un doğu ilçeleriyle öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis hadisesi bekleniyor. Haberiniz ola. Tabii bunun dışında bugün gazetelere yansıyan bir haber var. 2 dakikalık bir şölen vardı. Avustralya'da gözlemlenen bu yılın son tam güneş tutulması 2 dakika boyunca bölgenin karanlıkta kalmasına neden oldu. Queensland eyaletinden ve Pasifik adalarından izlenen tutulma için bölgeye dünyanın farklı noktalarından yaklaşık 60 bin turist geldi. Çarşamba sabaha karşı 05.45'te başlayan tutulma tam olarak 06.38'de gerçekleşti sevgili dinleyenler. Doğrusu Avustralya'da 2 dakikalık tam bir şölen vardı. Sahine götürdü. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Kafam çok karışık, aynı dertten muzdariptim. Vakit harcamamalıydım, param olmam lazımdı. Böyle bir durumda asıl orada nasıl olduğuma şaşıyordum ben. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Güneş bana gülümsüyordu. İçimi ısıtıyordu. Sen de kendin karşıma. Karşıma, karşıma. Güneşimden kaç. Güneşimden kaç, güneşimden kaç, güneşimden kaç, güneşimden kaç. Balıkçılar geri dönmüşlerdi bomboş. Kediler ve yaşlılar her zaman onları beklerdi. Her şeyi Hitit aslanı gibi izliyordu karabaş. Herkes çalışıyordu, yosun kokusu duydum. Bir türkü söylemekteydim. Deniz ışıldıyor, göz kamaştırıyordu. Sesler ve şekiller giderek belirsizleşiyordu. Bildiklerim, bilemediklerimden azdı. Kainatta bir yerdeydim. Söylemekteydim. Güneş bana gülümsüyordu. İçimi ısıtıyordu. Sen de kendin karşıma. Karşıma, karşıma. Güneşim Evet, Güneşimden Kaç dedi, Bulutsuzluk Özlemi'nden dinledik. Senfonik Orkestra ile birlikte seslendirdikleri bir konser kaydıydı. Az önce dinlediğimiz, sevgili dinleyenler. Dedemin İnsanları'nı dinlemiş mi, izlemiş miydiniz bilmiyorum ama gerçek bir hikaye. Dedemin İnsanları televizyonda ilk kez gösterilecek. Ben de duyurayım istedim sizlere, izlemeyenler için. Star TV'de bugün bu akşam saat 20'de gösterilecek. Çağan Irmak'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği nefis bir film Dedemin İnsanları. Küçük bir kasabada yaşayan 10 yaşında bir çocuk ve dedesi aracılığıyla bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük değişimi anlatan filmde arkadaşları Girit göçmeni dedesi Mehmet Bey nedeniyle Ozan'la gavur diye alay etmektedir. Yalnız kalmaktan korkan Ozan başta dedesi olmak üzere ailesine kızar. Biz Türk'üz diyerek onlara kafa tutar. Ozan'ın dedesi Mehmet Bey kasaba eşrafından saygın bir adamdır. Kasaba halkına kol kanat gerer, sorunlarıyla ilgilenip onlara yardım eder. Mehmet Bey daha 7 yaşındayken mübadeleyle Girit'ten göçmüşlerdir. Mehmet Bey'in en büyük arzusu ölmeden evvel doğduğu toprakları görebilmektir. Bu özlemle sık sık içinde mektuplar olan şişeleri Ege'nin mavi sularına bırakmaktadır. Evet, hikayesi bu Dedemin insanları ama satır aralarında o kadar güzel ırkçılık, milliyetçilik mesajları var ki, daha doğrusu anti milliyetçilik, anti ırkçılık, nefis bir film. Dipnotlarıyla, gerçekten görselliğiyle, her anlamda metniyle çok keyifli bir film. İzlemek isteyenler ve şimdiye kadar izlemeyenler Star TV'de bu akşam 20'de izleyebilirler. Haberiniz ola diyoruz bu Girit göçmeni aileyi. Hayır deme bana her an, inadı bir yana bırak. Kararına bağlı inan, şu yoksulluktan kurtulman. Hayatın çekilir olur. Ah bir evet desen bana. Soğuk suya girmez elin, cevap verirsen aşkıma. Hatta bir iki defa büyük adaya gidersin. Üç defa da aman canım be yolunu fethedersin. Hayatın çekilir olur. Ah bir evet desen bana. Sen aşkıma güzel sevgilim, gününü altınla donatacağım. Hayır deme yeter artık, kalbinde kalsın inadın. Hayatın çekilir olur. Ah bir evet desen bana. Saray gibi evin olur. Cevap verirsen aşkıma. Evet. Evet dedi, evet de bana dedi. Yeni türküden dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz C vitaminine. Bugün biraz fazla kültür sanat haberi sizlerle paylaşacağım. Tiyatro adına o kadar çok haber var ki gazetelerde es geçmek olmazdı. Öncelikle bir eylem var. Sanatçılar Bakırköy'de toplanacaklar. Bugün cezaevinde dayanışma eylemi bugün denilmiş. 65. gününe giren açlık grevleriyle ilgili süreci hızlandırmak için sanatçılar da bir araya geldiler. Sanatçılar bugün Bakırköy cezaevinde saat 12'de tutsaklarla dayanışma eylemi için buluşuyor. 1 Kasım'da yazar Vedat Türkali'nin çağrısıyla sanatçılar tarafından yapılan basın açıklamasının ardından bir sonuç alınamaması üzerine tekrar bir araya gelen sanatçılar arasında Deniz Türkali, Kazım Öz, Feryalı Öney, Derya Alabora, Devin Özgün Çınar, Ahmet Aslan, Servet Kocakaya, Yaşar Kurt, Özgür Fındık, Zeynep Tambay, Aydın Orak, Sevilay Demirci, Güneş Duru, Seren Yüce, Önder Çakar, Bingöl Elmas, Vedat Yıldırım, Pelin Esmer, Ayşe Tütüncü, Hüseyin Karabey, Ahmet Haluk Ünal da bulunuyor. Önceki gün Cezayir Restoranı toplantı salonunda bir araya gelen sanatçılar açlık grevleriyle ilgili acil yapılması gerekenleri konuştu. Kazım Öz sanatçılar olarak gittikçe tıkanan bu süreçte nasıl bir katkı yapabileceklerini kararlaştırmak için toplandıklarını belirtti. Acil olarak yapılması gerekenler arasında açlık grevinde olanlar için B1 vitamininin temini ve cezaevlerine ulaştırılması da yer aldı. Toplantı sonunda bugün Bakırköy cezaevindeki eylem kararının yanı sıra açlık grevlerini daha görünür kılmak için yurt dışındaki sanatçılarla irtibata geçmek, süreçte daha hızlı kararlar almak ve Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı ile görüşmek amacıyla 3 komisyon oluşturuldu. Ayrıca internet üzerinde yayına başlayan bir blog da önümüzdeki günlerde yayında olacak, haberiniz olan. Evet, sanatçılar bugün İstanbul'da Bakırköy'de toplanıyorlar. Saçlarımı okşayıp da rüzgar izlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz. Ve güneş aynaya baktığımda çizgilerden yeni bir yüz gösterecek, üzülerek biraz. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gün. Biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gün. Zaman dersiniz Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur. Hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana güz. Yok olamaz, dur dur gidemezsin. Gözlerimin rengi dur, bulutlara dönemezsin. Yok alamazsın beni deli zaman, dur ömrüme ok kurşun. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur. Hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gün. Kurşuni Renkler'di. Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bu yıl Nazım yine sahnelenecek diyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan Nazım yanıtı geldi. Şöyle diyor Ertuğrul Günay sevgili dinleyenler. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç'un devlet tiyatrolarının bu yıl sahneye konacak oyunlar arasında Nazım Hikmet'in eserlerine yer verilmeme gerekçesi nedir sorusuna, bir yazarın eserlerinin her yıl repertuarda olması gerekmez yanıtını verirken, Nazım Hikmet'in geçen sezon sahnelenen 4 eserinin bu sezonda sahneleneceğini söyledi. CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, Günay'a devlet tiyatrolarının bu yıl sahneye konacak oyunlar arasında Nazım Hikmet'in eserlerine yer verilmeme gerekçesi nedir? Necip Fazıl'ın Reis Bey adlı eserinin sahneye konulurken Nazım Hikmet'in eserinin olmaması tekrar Necip Fazıl mı Nazım Hikmet mi tartışmasını mı yaratılmak isteniyor diye sormuştu. Günay'da Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Türk Edebiyatı'nın iki değerli ismidir. Birinden birini tercih konusu yapmaya çalışmak her iki sanatçı için de büyük bir haksızlıktır. Ayrıca bir yazarın eserlerinin her yıl repertuarda olması gerek dedi ve de ekledi Nazım Hikmet'in bu sezonda devam edeceğini. Önceki sanat sezonlarında Nazım Hikmet'e dair Memleketimden İnsan Manzaraları, 11 Tablo, Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni, Benerji Kendini Neden Öldürdü, Kuvayi Milliye ve Allam Kallem adlı oyunların sahnelerini sahnelendiğini, söz konusu oyunların bu sezonda yine devam edeceğini belirtti. Bugün 15 Kasım sevgili dinleyenler, tarihte nereye denk düşüyor diye soranları, 15 Kasım Nazım'ın doğum günü, 15 Ocak nüfus kaydı ama 15 Kasım doğum günü kabul edilir. Dolayısıyla hem Nazım Hikmet'i anımsamak adına hem de bu haberin ardından Hasan Yüksel'in Sevda Ateşten Gömlek albümündeki bu Nazım Hikmet şiirlerini nefis yorumladığı çok keyifli arşivlik bir albümdür. Hiç dinlememiş olanlar mutlaka edinsinler, çok beğeneceklerdir. Oradan gözlerimizi dinleyelim, sonra tekrar buluşalım. İyi ki doğdun Nazım diyoruz tabii ki. Gözlerimiz şeffaf temiz damlalardır şeffaf temiz damlalarda gözlerimiz. Bir umman içinde o kadar birleşti ki kaynayan suda buzu nasıl eritirseniz birbirimizde öyle kaybolduk. Kaynayan suda buzu nasıl eritirseniz birbirimizde öyle kaybolduk. Gözlerimiz dedi. Hasan Yükselir'den dinledik sevgili dinleyenler. Hep beraber biraz daha tiyatroda kalacağız. Tiyatroyla devam edeceğiz. Duru Tiyatrosu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bilmem haberdar mısınız? Muammer Karaca'dan da bahsedeceğiz ama önce Duru Tiyatro'dan bahsedelim. Tiyatro oyuncusu Emre Kınay, Duru Tiyatrosu'nun kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kınay, bir tek kuruş kimseden destek almadan tiyatroyu yaptık. Masrafların tamamı benim tarafımdan karşılandı. Okuldaki değişiklikse Milli Eğitim'in onayıyla yapıldı. Okul Aile Birliği benimle görüşmek istemedi. Bu fesihnamenin nedeni bilmek istiyorum. Şarap gönderen sponsoru bile okula sokmadım. Bu tamamen yeni bir yöneticinin tasarrufudur dedi. Böyle bir şey var mı? Televizyon programına konuk olan Kınay, yeni müdür okulda tiyatro olmasından onur duyduğunu söyledi ama bana gelen duyumlar başka diyerek şimdi mahkeme kararını beklediklerini söyledi. Şu an oyun oynamaya devam ettiklerini anlatan oyuncu, tahliye kararı çıkarsa tiyatroyu depoya kaldıracağım. Artık yapacak gücüm yok. Kızımın geleceğini tehlikeye atamam. Eğer 2007 yılından bu yana bir tek kuruş kazanmışsam hemen tiyatroyu kapatırım. Kantinciyle basketbol okuluyla sözleşme yeniliyorlar da benimle yenilemiyorlar. Bunu anlamış değilim. Türkiye'de tiyatro asla kar etmez. Tiyatro bileti üstündeki vergi kalkabilir. Salonun damı akıyor. Fesihname geldi, yaptıramıyorum. Tiyatroyu bıraksam insanlar kına yakacak. Kızım Ankara'ya gidip ben konuşayım diyor dedi. Evet, cidden bir tiyatro açmak inanılmaz meşakkatli. Hani bürokrasisini falan bir tarafa bırakın, harcadığınız giderin haddi hesabı yok. Üstelik de kazandırmıyor, yani geri dönüşü de olmayan bir durum. Bu anlamda ufacık cep tiyatrolar açıldığında bile inanılmaz seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Bu kadar tiyatroların kapandığı bir dönemde tiyatro salonuna bir tane daha kavuştuk diye sevinirken, Duru Tiyatro'da Anadolu yakasında özellikle birçok oyuna ev sahipliği yaparken kapanması doğrusu hepimizi üzer. Umarız işler yoluna girer diyelim. Kokunu aldım geldim, biliyordum buradaydım. Ben artık tesadüflere inanmıyorum. Çağırdığında geldim, kalbinden seslendim. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Yabancı mısın sahi, düşman mıyız sahi? 7 yılı hafızandan sildin, unuttun mu sahi? İnanmıyorum, unuttun mu sahi? Yasaklı mıyım sahi, düşman mıyım sahi? 7 kilidi kalbine vurdun, açılmaz mı sahi? İnanmıyorum, unuttun mu sahi? Sahi dedi, Göksel'den dinledik. Devam edelim yine yayınımıza tiyatroyla. Bu defa İstanbul'un Beyoğlu'nda Muammer Karaca Tiyatrosu'na geçeceğiz, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı. Efendim, iktidarın ortaçağ zihniyetinde tiyatroya yer yok demiş bugün Sol Gazetesi. Ülkeyi yönetenlerin tiyatroları yok etme girişimlerini, kültürel mirasların ortadan kaldırılması ve geriye gidiş olarak değerlendiren tiyatro sanatçıları, sanata ortaçağ zihniyetiyle yaklaşıldığını ifade ediyorlar. Sanatçılar tiyatrolarına sahip çıkmakta kararlı. Aslına bakarsanız Muammer Karaca Tiyatrosu Taksim şöyle bir düşündüğünüzde işte AKM iptal durumda zaten. Küçük sahne kapandı. Yerine alışveriş merkezi yapılıyor. Tiyatro Pera dışında neredeyse işte bu Orta Kahve ya da Ses Tiyatrosu dışında neredeyse tiyatro yok denecek kadar azaldı. Oysa Beyoğlu şehrin merkezi, göbeği, buralarda kültürel etkinlikleri yapabileceğimiz salonlara ihtiyaç var. Bunların en önemli mekanlarından bir tanesi de Muammer Karaca Tiyatrosu'dur. Hem amatör tiyatro gruplarına hem profesyonel tiyatro gruplarına ev sahipliği yapmıştır. Daha çok da Dostlar Tiyatrosu'yla özdeştir. Kapanıyor olması ya da kapanacak olması inanılmaz üzüntü ve hüzne gark ediyor insanı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 60 yıllık tarihe sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muammer Karaca Tiyatrosu tadilat nedeniyle bu sezon oyunlara kapandı. Tiyatronun kapatılmasının ardından Sol'un Muammer Karaca kapanıyor mu başlığıyla yaptığı haber sanat örgütlerini harekete geçirdi. Tiyatrocuların ve tiyatro severlerin gözdesi olan Muammer Karaca Tiyatrosu'nun kapatıldığı haberi üzerine görüşlerini aldığımız sanatçılar Muammer Karaca kapatılamaz demişler. Önce Genco Erkal'a sorulmuş Dostlar Tiyatrosu adına idari ve teknik sorunların gerekçe gösterildiği bir yazı gönderdiler. Şimdilik bir sezon kapatıldığı belirtiliyor ancak burasını turizm bölgesi olarak düşünülüyordu zaten. Ve burası için gizli emelleri vardı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu da o yüzden kapatmayı düşünüyorlardı. 23 yıldır orada tiyatro yapan bir kişi olarak bu nedenlerle kapatılmasını kabul etmiyorum. 60 yıllık tiyatro, tadilat veya başka bir sorun varsa bu kısa zamanda derhal çözülmeli ve tiyatro tekrar açılmalı. Bizler tiyatrocular olarak buna karşı geniş bir gövdeyle hareket etmeliyiz diyor. Evet, bu konuda Ferhan Şensoy, Ragıp Yavuz, Emre Kınay tabii ki, Üstün Akmen Türkiye Tiyatro Eleştirmenler Birliği adına, Orhan Aydın Sanatçılar Girişimi adına, Ali Poyrazoğlu, Tamer Levent hepsi görüş bildirmişler. Elbette hiç kimse kapatılmasından yana değil, en azından tadilattan sonra hemen açılması ve de tekrar tiyatro salonlarına kavuşmak tarafındalar. Bu konuda da görüşlerini Sol gazetesine bugün bildirmişler. Ben sadece Genco Erkal'ı sizlerle paylaşmış ve Muammer Karaca'yı da bir kez daha gündeme getirmiş oldum. Kendim gibi olamadım, uzak durdum hep kendimden. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Şimdi yoksun, sonra yoksun, orada yoksun, zaten yoksun. Anılarım birer birer ah kırılıp döküldüler. Anılarım birer birer kırılıp döküldüm. Belki bir an, belki bir gün hatırlamak o günleri. Şarkılarım birer birer, ah, kırılıp döküldüler. Şarkılarım birer birer, ah, kırılıp döküldüler. Şimdi yoksun, sonra yoksun, orada yoksun, zaten yoksun. Şarkılarım birer birer, ah, kırılıp döküldüler. Kendim gibi dedi Yaşar Kurt'tan dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada Cahit Külebi anılıyor. Doğumunun 95. ölümünün 15. yılında şair Cahit Külebi 19 Kasım Pazartesi günü Bilkent Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı Merkezi tarafından anılacak. Yani bu pazartesi, önümüzdeki pazartesiye denk düşüyor 19 Kasım. Yurt ve insan sevgisinin şairi Cahit Külebi'yi anma günü Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleşecek. Ankara'dan da dinleyen dinleyicilerimiz varsa Turan Erol, Ali Külebi, Oya Külebi, Baran Tuncer, Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar, Şükrü Erbaş, Nuran Tezcan, Semih Tezcan, Alpay, Vicky Entuncer, Uğur Tuncer, Mustafa Şerif Onaran ve Yaşar Miraç Çolak konuşmacı olarak katılacaklar. 14.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek anmaya müzikleriyle de Alpay ve Sabahattin Kalender eşlik edecek sevgili dinleyenler, özellikle duyurulur. Hatırlarım bugün gibi, sessiz geçen son geceyi, başın öne eğik bir suçlu gibi, bana verdiğin hediyeyi. İki küçük kol düğmesi, bütün bir aşk hikayesi. İki düğme, iki ayrı kolda, bizim gibi ayrı yolda. Akşam olunca sustururum herkesi, her şeyi. Saati usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana. gence kalsınlar bir arada. Heyhat sabah, gün ışıldar. Yalnız gece buluşanlar. Yaşlı gözlerle ayrılırlar. Düğmeler gibi, bizim gibi. Kol Düğmeleri'ydi. Barış Manço'dan dinledik, Mançoloji albümlerinden sevgili dinleyenler. Şimdi Taksim'deyiz. Taksim tarihinden Dozer'le Geçiyorlar diye uyarıda bulunuyor gazeteler. Taksim bir haftadır, hatta daha fazladır çile çekiyor orada yaşayanlar. Hem işe yetişme anlamında hem de kazılardan dolayı. Ama sadece yaşayanlar muzdarip değil bu durumdan. Arkeologlar da bir şeye vurgu yapıyorlar. Taksim bölgesinde Cenevizlere ait mezarlık bulunmuştu daha önce. Ancak Topbaş bölgede arkeolojik kazı hassasiyeti gerekmeyeceğini söyledi. Uzmanlarsa uyarıyor. Taksim'de arkeolojik doku bulunması olasılığı çok yüksek diyorlar. Arkeoloji bilimi hiçe sayıldı. İş makineleriyle çoktan girildi bile. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, trafiği yer altına almak için Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan tünel inşaatına ilişkin açıklamasında, bölgenin arkeolojik sit alanı olmadığı için arkeolojik kazı hassasiyeti gerekmeyeceğini ifade etti. Topbaş, burada kentsel sit mantığıyla çalışacağız, makineli kazı yapacağız. Koruma kurulunun ifadesi, burada arkeoloji müdürlüğünden bir yetkilinin bulunması. Sayın Bakan'la da görüştüm. Burada belediyemizin kendi şantiyesinde iki arkeolog bulunmasının yeterli olduğunu söylediler. Bu elle kazı anlamına gelmiyor diyerek projenin 8 aydan daha kısa süre içinde bitirileceğini duyurdu. Evet, ancak uzmanlar tarihi çok eskilere dayanan Taksim'e makinelerden önce arkeologların girmesi gerektiğini söylüyor. Yine gazeteye konuşan İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlisi doçent doktor Engin Akyürek, İstanbul'un neresinde olursa olsun herhangi bir kazı yapılırken mutlaka arkeoloji ve sanat tarihi biliminden uzmanların denetiminde olması gerektiğini söyledi. Uzmanların denetiminde yapılmayan projelerin tahribat anlamına geldiğini söyleyen Akyürek, Taksim'de kapsamlı arkeolojik kazılar yapılmadığından ne tür yapı ve eserler çıkabileceğini söylemenin bugünden zor olduğunu ifade ediyor. Marmaray projesini buna örnek veren Akyürek, Yenikapı'daki Bizans limanı önce kaynaklardan biliniyordu. Ancak kazılar sonrası çıkan buluntularla İstanbul tarihi günümüzden 8000 yıl öncesine kadar tarihlenebildi dedi. Evet, uzmanlarsa bu şekilde uyarıyorlar, mutlaka arkeolog bulundurulmasına yönelik. Taksim'in yayalaştırılması projesi kapsamında 30 Ekim'de başlayan çalışmalarda Gezi Parkı civarında tarihi Taksim Stadı'nın kalıntılarına ulaşıldı bu arada. Taksim Stadı bugünkü Taksim Parkı'nın yerinde 1921-1939 yılları arasında var olan Taksim Kışlası'nın avlusunda yapılan İstanbul'un İlk stadı olma özelliğine sahip sevgili dinleyenler. Osmanlı döneminde uzun yıllar 1. Topçu Alayı'nın elinde kaldı. İstanbul'un işgali sırasında önce Senegalli askerler burada kalırken daha sonra Rus göçmenlerin at yarışları düzenlediği bir mekan oldu. Futbola karşı artan ilgi ve bu kışlanın karşısındaki talimhane alanında yapılan maçların topladığı büyük kalabalık, o sıralarda bir spor dergisi yayımlamakta olan Çelebizade Sait Tevfik Bey'i Taksim Kışlası'nın avlusunu bir stadyum haline getirmeye teşvik etti. 1921'de açılan stat bazı Türk kulüp idarecilerinin uyguladığı boykot yüzünden Sait Bey'in elinde daha fazla kalamadı. Sait Bey stadı Bork adlı bir Maltalı iş adamına devretmek zorunda kaldı. 26 Ekim 1923'te ise Türkiye Milli Futbol Takımı ilk maçını işte bu stadyumda Romanya'ya karşı oynadı. 1923-1936 arasındaysa Türkiye Milli Futbol Takımı'nın 9 maçına ev sahipliği yaptı. Zamanla futbolun dışında güreş, atletizm ve bisiklet yarışları da düzenlendi. 1939'da dönemin İstanbul Valisi Lütfi Kırdar tarafından başlatılan Taksim Meydanı'nın düzenlenmesi çalışmasında bu kışla yıkılarak yerine Taksim Parkı düzenlendi. Taksim Stadı 2 ahşap tribünüyle yaklaşık 8 bin kişi alabiliyordu sevgili dinleyenler daha önceden. Evet, Taksim Stadı'nın kalıntılarına da ulaşılmış, haberiniz ola. Geldik bugün de programın sonuna galiba, bakıyorum saate. Evet, veda vakti. Pekala, geldik C vitamininin sonuna ama bugün yayınımızda neler olacak? Şöyle bir anımsatalım. 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç soru cevapla karşınızda olacak. 12'de haber bülteninin hemen ardından Burcu Günüşen eczacı gündemiyle karşınızda olacak. Ülke Ayvaz saati 14'te sanat ve sanatçılarla karşınızda olacak ama saat 13'te isteklerinizle Suat Gülbinat burada olacak mikrofon başında. 15'te eczacı Celal Özel ve Sevgican Dalga'nın birlikte hazırlayıp sundukları Türküler ve Yaşam karşınızda olacak bugün. Ve 16'da yine dünya müziklerinden hoşlananlar Ferhunde Özgüler'le Sesler ve Renkler programıyla buluşacak. 17'de ise sanat müziğiyle günü kapatacağız. Yani Yaşamdan Nameler'de Bahattin İmer karşınızda olacak. Pekala, şimdilik hoşça kalın diyorum. Bülent Ortaçgil'le veda ediyorum. Deniz kokusu diyor Bülent Ortaçgil. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, keyifli günler efendim. Deniz kokusu getiriyorum, nemsinmiş tuzlu bedenime, sabah ayazından gözlerim kırmızı, bir şarkı tutturmuşum, rastgele durduramıyorum. Durduramıyorum. Deniz kokusu getiriyorum, karlı dağların tepesi özgürlük gibi deniz, işte Akdeniz. Uçarı bir hafiflik uçuşuyor başımdan, inanamıyorum, inanamıyorum. Yarım gün uzakta Ankara sokaklarında, uslu kentli oynamak için, yine gazetelerin okumak, yine gece bıkkınlığı, yine sabah telaşlarına alışmak için. Deniz kokusu getiriyorum, güneş kavurmuş tenimi, bir sevişme sonrası gibi. Neden vursamaz yalını, hiç bilemiyorum, hiç bilemiyorum. Yarım gün uzakta Ankara sokaklarında, uslu kentli oynamak için, yine gazetelerin okumak, yine gece bıkkınlığı, yine sabah telaşlarına alışmak için. Deniz kokusu getiriyorum. Güneş kavurmuş tenimi, bir sevişme sonrası gibi. Neden vursamaz ve yalınım, hiç bilemiyorum. Hiç vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.